This shit, that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance. Γεια σας, φαίνεται ότι είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του 2015 αυτή. Βγήκε αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω γρήγορα να ανταποκριθούν οι pop σταθμοί που παίζουν κάτι ρουμάνικα, κάτι χορευτικά διάφορα και να το πάρουν χαμπάρι και να μην το ξεκινήσουν να το παίζουν από το Μάρτιο. Μαρκ Ρόνσον και μαζί του ο Μπρούνο Μάρς, δύο πολύ καυτά ονόματα, σε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Μαρκ Ρόνσον. Σας είπα και την άλλη φορά που το παίξαμε ότι είναι ο τύπος που ήταν πίσω από το άλμπουμ Amy Winehouse και πολλά άλλα έχει κάνει αυτός. Το τραγούδι αυτό είναι επηρεασμένο από το funk της δεκαετίας του 70 κυρίως, από Time's Up, και έχει και κάτι και από Sugar Hill Gang και έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Ήταν το τραγούδι του Mark Ronson και του Bruno Mars, Uptown Funk. Θα κάνουμε μία ώρα με κάποια funk κομμάτια για να δούμε από πού είναι οι πηγές του τραγουδιού. Αυτό που είχαμε κάνει πριν ή μόλις ξεκινούσε το Happy του Pharrell τότε. Λοιπόν, είπαμε ότι θα παίζουμε ένα τραγούδι από αυτά του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος See and Him Classics και μαζί και την παλιά εκτέλεση. Ακούμε λοιπόν το συγκρότημα Sea and Him, το νέο άλμπουμ τους Classics που βγήκε πριν από 2 εβδομάδες, ένα τραγούδι από τα πολύ γνωστά της δεκαετίας του 50. Η τραγουδίστρια, βέβαια σας θυμίζω, είναι η πρωταγωνίστρια του New Girl. It's not for me to say you'll always care. Oh, but here for the moment I can hold you fast and press your lips. It's not for me to say. Speaking just for me, it's ours to share. Perhaps the glow of love will grow with every passing day. Or we may never meet again. It's not for me to say. Εκτέλεση 2014 στο νέο άλμπουμ του ντουέτου Sea and Him. Το τραγούδι είναι του 57, μεγάλη επιτυχία το 57 από τον Johnny Mathis στην ταινία του 1957 Lizzie με την Eleanor Parker. It's not for me to say you love me. It's not for me to say you'll always care. Oh, but here for the moment I can hold you fast and press your lips to mine and dream that love will last. As far as I can see, this is just for me, it's ours to share. Perhaps the glow of love will grow with every passing day, or we may never meet again. But then it's not for me to say.

Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε OTE Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Οτιδήποτε βγει μισή λογική κουβέντα να αρθρώσει ο Σταθάκης, πετάγεται ο Λαφαζάνης και τον επαναφέρει στην τάξη. Μάλιστα. Γιατί πάτε και συζητάτε με τις αγορές? Τι θα κάνουμε, ρε φίλε? Δεν θα συζητήσουμε με τις αγορές? Με ποιον θα συζητήσουμε? Οργισμένος εμείς. Με την κάνει, Αταρσία θα συζητήσουμε? Μα είπε, δηλαδή, πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να έχεις μια τέτοια συλλογιστική? Με αυτός θα ψήσεις μαζί πάντως εσύ, έτσι, μη σε νοιάζει. Οπότε όλα καλά. Όχι μόνο με αυτό. Βλέπεις το σκουλίκι εκεί, με πατάει, ρε, με πατάει, με πατάει. Κάτσε, κάτσε, θα συμπατήσω εγώ περισσότερο. Γυρνάει τη σούβλα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, μία φίλη μας στο τηλέφωνο ρώτησε ποιο ήταν το τραγούδι που παίξαμε πριν από τις διαφημίσεις. Ήταν το It's Not For Me To Say σε δύο ερμηνείες. Πρώτα με την ερμηνεία του 2014 από το συγκρότημα See and Him και το νέο άλμπουμ τους, και μετά στην πρώτη εκτέλεση, όπως είπαμε πριν, με τον Johnny Mathis. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο, και αν και εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να κάνετε μια επισήμανση, τότε το τηλέφωνο είναι 211-365-9995 εδώ στο Βήμα FM. Η Γογό Αλεξάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης υπάρχει το SMS, αν δεν σας αρέσει το τηλέφωνο πια, με Βήμα FM γράφετε μήνυμα αποστολή στο 54010. Υπάρχει το Twitter από τις 4 στις 5. Υπάρχει το email live@vimafm95.gr. Υπάρχει το Facebook Γιάννης Πετρίδης, και υπεύθυνη για όλη αυτή την επικοινωνία Λουίζα Ζούγρη. Πριν από λίγες ώρες αναγγέλθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που είναι ένα μεγάλο πάρτι των ηθοποιών εκεί. Μας αρέσει να βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που θα σας πω τώρα είναι και σίγουρα για τα Όσκαρ, αλλά είναι μια ένδειξη, γιατί και αυτοί επηρεάζονται από τους κριτικούς, από όλα τα άλλα που γίνονται. Ναι, κάποιες φορές, πολλές μάλιστα, είναι και οι ίδιες ταινίες. Αλλά η βαρύτητα των Όσκαρ δεν υπάρχει σε καμία άλλη από αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, μερικές από τις υποψηφιότητες, και θα μπείτε εσείς στα διαδίκτυα, ξέρετε πώς να δείτε, είναι στις ταινίες Boyhood, Fox Catcher. Βγήκε σήμερα η ταινία, είναι η ταινία που σας είπα να δείτε, τον Steve Carell, σήμερα παίζεται, οι ερμηνείες είναι εκπληκτικές όλων των ηθοποιών. Fox Catcher λοιπόν, The Imitation Game, το περιμένουμε αυτό το φιλμ, είναι φιλμ που έχουν ακουστεί πάρα πολλά καλά λόγια για το έργο, η Selma και The Theory of Everything. Επίσης να πούμε ότι στους σκηνοθέτες μεταξύ άλλων είναι ο Wes Anderson υποψήφιος, ο David Fincher για το Gone Girl είναι ο σκηνοθέτης του Boyhood υποψήφιος. Στους ηθοποιούς, μερικούς από αυτούς, γιατί είναι πάρα πολλές κατηγορίες, είναι και δράμα και comedy. Η Jennifer Aniston είναι υποψήφια για μια ταινία που λέγεται Cake στο δράμα, και πραγματικά θα παρουσιάζει ενδιαφέρον να τη δούμε σε τέτοια ταινία. Έχει κάνει και άλλες ανάλογες η Τζένιφερ Άνιστον. Η Τζουλιάν Μουρ στο Still Alice, που πάει για Όσκαρ η Τζουλιάν Μουρ, έτσι ακούγεται. Η Ρις Βίδερσπουν επίσης είναι καταπληκτική από ό,τι ακούγεται στο Wild, είναι υποψήφια και εδώ. Να πούμε στους δεύτερους ρόλους γυναίκες είναι η Έμι Άνταμς για το Big Eyes, μεταξύ άλλων η Έλεν Μίρερ για αυτό το έργο που είδαμε εδώ με τα φαγητά. Η Τζουλιάν Μουρ για άλλο έργο, για το Maps to the Stars. Πάμε λοιπόν σε κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν, για να μην φάμε όλη μας την ώρα. Στη μουσική λοιπόν, πάμε λοιπόν τραγούδι. Τα τραγούδια που είναι υποψήφια είναι το Glory από την ταινία Selma, το Mercy Is από το Know, Το Opportunity από την Annie, το Yellow Flicker Beat από το Hunger Games και το Big Eyes που έχει γράψει η Lana Del Rey και το παίξαμε την περασμένη εβδομάδα από την ταινία του Tim Burton, Big Eyes. Μουσικές είναι και πάλι, να το πάρει επιτέλους, ο Alexander Desplat, είναι ο Trent Reznor που έχει πάρει Oscar με τον Atticus Rock για το πολύ καλό σκορ του Gone Girl, ο Hans Zimmer για το επίσης πολύ καλό σκορ του Interstellar. Lana Del Rey, υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα, θα είναι και για Oscar σίγουρο. Big Eyes. With your big eyes and your big lies, with your big eyes and your big lies, I saw you creeping round the garden. What are got hot in summer. You had no comfort. Your shirt was cotton. Your face was sunburned. You paced around like you'd been Big Eyes, τραγούδι της Lana Del Rey, το έχει γράψει η ίδια για την ταινία του Tim Burton, Big Eyes. Είναι υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα και προβλέπουμε ότι είναι σίγουρα και θα είναι υποψήφιο και για Όσκαρ. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστός είναι αυτή την ώρα ο σταθμός του μετρό και του ηλεκτρικού στην Ομόνοια λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό. Βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός έφτισε αίμα για να βγει η χώρα από την κρίση και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβάζει στο στόμα των ξένων τη λέξη Brexit, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Για ρεσιτάλ κινδυνολογίας μιλούν από την Κουμουνδούρου. Εθνική συνεννόηση, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ζητά με παρέμβασή του ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα ανταποκριθούμε όλοι συνεπώς στο χρέος μας, αρκεί να το θυμόμαστε και να το υπολογίζουμε σωστά, απαντούν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Βαριές απώλειες στο χρηματιστήριο της Αθήνας λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες πάνω από 7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Έως την Κυριακή θα διαρκέσει το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ βιβλίου του Βήμα 99,5 στο εκθεσιακό κέντρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάλιρο. Θα διατεθούν 250.000 βιβλία προς μόλις 1 ευρώ το καθένα. Τα έσοδα θα δοθούν σε άστεγους και απόρους του Δήμου Πειραιά. Και ο καιρός βροχερός και αύριο σε όλη τη χώρα, εξασθένιση από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Στην Αττική αναμένονται καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα και στη Βασιλής Σοφίας. Χαμηλές ταχύτητες τέλος για τους οδηγούς στη Σταδίου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βήμα FM 99,5. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Αυτά τα Χριστούγεννα, καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί για κάθε αγορά με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 3 λεπτά για φιλανθρωπικό σκοπό. Το συνολικό ποσό θα δοθεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδος, στην ΕΛΕΠΑΠ και στο Μπορούμε. Παράλληλα, με κάθε σας αγορά συμμετέχετε σε κλήρωση που θα αναδείξει 100 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από 500 ευρώ. Ισχύει για αγορές από 1η Δεκεμβρίου 2014 έως 15 Ιανουαρίου 2015. Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο 18218 ή στο pireosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Άλλη στιγμή είναι Χριστούγεννα. Ετοιμάσου να γίνεις Άι Βασίλης ξανά. Η Κοσμοτέ σου δίνει χαρά. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Κοσμοτέ δίνει σε όλους τους συνδρομητές της δώρα επικοινωνίας για να τα χαρίσουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα εντελώς δωρεάν. Μπες στο κοσμοτέ.gr, επιλέξε τρεις συνδρομητές Κοσμοτέ και στείλε τους 100 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας, 200 SMS και 300 MB. Επιπλέον, κάνε share τη συμμετοχή σου στο Facebook και κέρδισε και εσύ δωρεάν 300 MB. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Ιανουαρίου 2015. Κοίτα ψηλά, ακού τις καμπινάδες. Στον ουρανό, πολύχρωμος καπνός. Μέτρα ξανά, αντιστρόφα τις μέρες. Στο τζαμπί. Φέτος γινόμαστε όλοι παιδιά. Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Jumbo. Βήμα FM 99,5. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Βήμα FM σας δίνει φέτος ραντεβού στον Πειραιά. ...250.000 βιβλία περιμένουν για να ζεστάνουμε τα σπίτια εκατοντάδων οικογενειών. Από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Με ένα ευρώ αγοράζετε ένα βιβλίο και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα γίνουν τρόφιμα, στέγη, ρούχα και φάρμακα για περισσότερες από 1.500 οικογένειες του Μεγάλου Λιμανιού που έχουν ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Φέτος τα Χριστούγεννα πάμε Πειραιά. ...11 με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών Τράπεζα Πειραιός, Όμιλος Μυτιλινέως, Unilever. Λοιπόν, ναι, πάμε Πειραιά. Το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ το ετήσιο έχει καθιερωθεί βιβλίου του Βήμα FM. Ο Γιάννης Κορονέος είναι εκεί στο γεια σου, στάδιο. Γεια χαρά σου Γιάννη. Λοιπόν, τι νέα, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πρώτα απ' όλα ένας καινούριος χώρος, εξαιρετικός χώρος, πολύ καλύτερος, πολύ μεγαλύτερος από όλους τους χώρους που είχαμε μέχρι τώρα. Στάδιο ειρήνης και φιλίας, μεγάλος χώρος, αίθουσα συναυλιακή και εκδηλώσεων που θα έχουμε. Γι' αυτό μια λέω. Σειρά. Ναι, είναι μια χαρά για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και σήμερα, αλλά κυρίως αύριο και την Κυριακή. Αύριο, ναι. Αύριο έχουμε από τις 8 ένα χορευτικό και πολιτιστικό εργαστήρι, τα χοροπατήματα. Μετά είναι η κομπανία στις 8.30 το βράδυ. Έχουμε την παιδική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου το Σάββατο, την παιδική παράσταση Ονειροφάγος, θεατροπαιδαγωγική σκηνή Ξένιας Καλογεροπούλου, φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού και η μεγάλη συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου με Κώστα Καραφώτη και Ζωή Παπαδοπούλου. Αυτά το Σάββατο, αυτά Κυριακή. Το Σάββατο. Κυριακή, λοιπόν. Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών του Θανάση και του Κώστα Σπυρόπουλου. Το musical Άννη από το Θέατρο Ακροπόλη. Η φιλαρμονική του Πολεμικού πάλι. Η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και η Καμεράτα, η ορχήστρα των Φίλων τη Μουσική. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θα παρελάσουν από εδώ, θα μα συντροφεύσουν προκειμένου παίρνοντας τα βιβλία, επιλέγοντας οτιδήποτε ή παίζοντας τα παιδιά έξω στο μεγάλο παιδότοπο που έχουμε φτιάξει, έτσι να έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αυτό που βλέπω, ναι, ναι. Με συγχωρείς, αυτό που βλέπω είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν, δηλαδή οι γονείς τους να αναφέρουν εκεί, γιατί όπως λες υπάρχει ο παιδότοπος και βλέπω ότι πάρα πολλά από αυτά, από τις εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα παιδιά. Ακριβώς, και πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Έχουμε 250.000 βιβλία, πολλά από αυτά είναι για τα παιδιά. Εντάξει, ας πούμε ότι έχουμε ρίξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη φορά στα παιδιά. Έχουμε όμως οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Έχουμε τη λογοτεχνία, έχουμε λευκόματα, έχουμε τα αναγνωστικά λεξικά για τη γλώσσα. Έχουμε πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μαγειρική. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί θέλουν αυτό να διαλέξουν. Ταξίδι, φωτογραφίες, άλμπουμς, ορισμένα CD. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και εσύ. Μπορεί να θέλω κάποια. Ακόμα, εντάξει, εσύ ίσως δυσκολευτείς να βρεις κάτι το οποίο να μην το έχεις, αλλά τέλος πάντων για την πλειοψηφία εξημών υπάρχει η δυνατότητα να βρούμε αρκετά. Και όλα αυτά με ένα ευρώ. Ό,τι πάρει ο καθένας, ένα ευρώ μπαίνει στην κάλπη την οποία έχουμε, δεν δίνονται ρέστα. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι να διαλέξει τόσα βιβλία όσα θέλει να ξοδέψει, θέλει 5 ευρώ, θα πάρει 5 βιβλία, 5 ευρώ να έχει μαζί του. Λοιπόν, και όλα τα λεφτά θα πάνε στους άστεγους του Δήμου Πειραιά. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε τις εποχές, ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει από πολλές πλευρές να περιμένει. Τέτοιες μέρες όλοι μας πρέπει να δείχνουμε την ευαισθησία μας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο. Αυτά είναι τα βασικά. Ωραία. Να περάσουν από εδώ, θα περάσουν καλά. Εύκολο πάρκινγκ, εύκολη πρόσβαση, τεράστιος χώρος πάρκινγκ απ' έξω. Να πούμε τις ώρες. Σήμερα μέχρι τι ώρα θα είναι? Είμαστε μέχρι τις 9 το βράδυ. Σήμερα και από αύριο. Και από 10 το πρωί. 10 με, μάλιστα. 10 το πρωί. Άρα και οι συναυλίες είναι μέσα σε αυτό το ωράριο, δηλαδή μέχρι τις 9 θα γίνει. Ναι. Είναι η γνωστή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, η οποία είναι μια αίθουσα που έχει 900 καθήμενους. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια μεγάλη αίθουσα, πάρα πολύ καλή, με πολύ ωραία ακουστική και γι' αυτόν τον λόγο. Και, είναι και, δύο, και οι δύο μέρες έχουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες. Η μία με τον Νικολόπουλο και τον Καραφώτη και την Παπαδοπούλου, λαϊκό τραγούδι εδώ, και την άλλη η Καμεράτα. Ναι, τον φίλο της μουσικής. Ναι. Αξίζει λοιπόν τον κόπο. Κάλεσμα σε όλους τους φίλους. Μια βολτίτσα εδώ από το ΣΕΦ αξίζει τον κόπο. Εκεί βρέχει τώρα. Βρέχει. Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα για όσους δεν έχουν αμάξι για να έρθουν ακριβώς απ' έξω. Όσοι θέλουν έρχονται με τον ηλεκτρικό. Ο ηλεκτρικός είναι σε ευθεία 150 έτσι περίπου μέτρα. Είναι πολύ κοντά, δεν είναι τίποτα. Ναι, είναι τίποτα. Το τραμ απ' έξω. Πάντως ο καιρός λέει ότι από αύριο το μεσημέρι βελτιώνεται, οπότε νομίζω θα βρέχει το Σαββατοκύριακο στις ώρες που θα είμαστε εκεί, ας πούμε. Αυτό ευχόμαστε και εμείς, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να έρθουν πιο εύκολα όσοι το επιθυμούν. Ξέρουμε καλά όμως ότι οι ακροατές του Βήμα FM και με βροχή, όπως γίνεται και τώρα, έρχονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια αίθουσα. Ο σταθμός του ΙΣΑΠ, με συγχωρείς, ο σταθμός του ΙΣΑΠ είναι. Ποιος σταθμός, να το ξέρουν Νέο οι Φάλιρο. Ακροατές, το Νέο Φάλιρο. Ναι. Νέο Φάλιρο. 150 μέτρα από το ΣΕΦ, τίποτα. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Μπαίνουμε στο κλαμπ των 70ρηδων, γιατί σήμερα έχουν γενέθλια δύο μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν που παραμένουν στο προσκήνιο. Αμερικανίδα η τραγουδίστρια, αυτή που θα ακούσουμε, και μετά μεγάλος Ιταλός τραγουδιστής, αλλά και αυτή είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Φανταστείτε, γιατί πολλοί μπορεί να μην την ξέρουν την Brenda Lee, ότι στη δεκαετία του 60 μόνο ο Elvis Presley, οι Beatles και ο Ray Charles ήταν πιο πετυχημένοι από αυτήν. Brenda Lee λοιπόν, 70 ετών σήμερα, σε σύνδεση του Μάνου Χατζηδάκη που το είχε κάνει επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Brenda. Goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No use in kissing other lips, or I'd be thinking just of your caress. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No other love can ever bring again. All alone am I ever since your goodbye.

αφού δεν υπάρχουν διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Θα ακούσετε τουλάχιστον 10 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τραγουδίστριας που είπαμε λίγο πριν και ακούσατε το Lolone Mai του Μάνου Χατζηδάκη. Μην το ρωτάς τον ουρανό. Λοιπόν, σήμερα όμως στο κλαμπ των 70ριδων μπαίνει ένας από τους δημοφιλέστερους Ιταλούς τραγουδιστές. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 44. 50 χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ένας από τους αγαπημένους και στο ελληνικό κοινό, 70 ετών, ο Τζιάνι Μοράντι. Λέγαμε ότι σε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του 60 όλη αυτή η εκπληκτική ορχήστρα, αυτά είναι τα τραγούδια pop που έχουν κάνει τη δεκαετία του 60 και στην Αμερική και στην Ελλάδα, το ελληνικό τραγούδι και στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν εδώ, οι ενορχιστρώσεις και η διεύθυνση ορχήστρας είναι από τον Ένιο Μορικόνε. Che hanno pianto per me, io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per te le tue carezze. Και 9 ετών ήταν όταν ξεκίνησε την καριέρα του. Μια καριέρα απίστευτη, ο Τζιάνι Μοράντι. Θέλω να ακούσουμε την αρχή ενός τραγουδιού του Τζιάνι Μοράντι, μια άλλη μεγάλη επιτυχία, για να το συνδέσουμε με μια είδηση που έχω να σας πω τώρα. Για ακούστε σε αυτό το τραγούδι που λέει ότι ήταν πριν 50 χρόνια, είναι η επιτυχία αυτή. Ήταν ένα αγόρι σαν και εμένα που αγαπούσε τους Beatles και τους Rolling Stones. Για προσέξτε. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι αυτό εδώ το τραγούδι είναι του 64-65. Και βέβαια οι Beatles και οι Rolling Stones τότε ήταν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους. Διαβάζοντας από το Hollywood Reporter ποιες ήταν οι δημοφιλέστερες συναυλίες του 2014. Προσέξτε. Για να καταλάβετε αυτά που λέμε εδώ, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τη μουσική πια. Λοιπόν, του 2014, τη μεγαλύτερη προσέλευση στις συναυλίες το 2014 είχαν οι συναυλίες των Rolling Stones και του Paul McCartney. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Από τα συγκροτήματα αυτοί είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Βέβαια ο Πολ δεν είναι συγκρότημα, έχει συγκρότημα, αλλά είναι ο Μπίτλ. Κάνετε λοιπόν το συνειρισμό να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Ναι, υπάρχει ένα άλλο συγκρότημα που είχε μεγάλη επιτυχία και έκανε μεγάλη προσέλευση κοινού και εισιτηρίων. Για να καταλάβετε όμως αυτά που λέμε, πώς είναι η μουσική σήμερα. Τι βοηθάει το διαδίκτυο, τι βοηθάει η τηλεόραση, τι βοηθάει το lifestyle. Το συγκρότημα λοιπόν που είναι μαζί με Rolling Stones και Paul McCartney με περισσότερη προσέλευση κόσμου είναι η One Direction. Νεανικό group, ξέρετε τι είναι, από X Factor και τέτοια. Η μουσική λοιπόν που προωθεί το διαδίκτυο και όλο το lifestyle είναι αυτή η μουσική του στυλ One Direction. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Συγκρίνεται όμως τι ήταν τότε, πώς παραμένουν σήμερα και άραγε σκέπτομαι σε 50 χρόνια οι One Direction θα υπάρχουν να κάνουν τέτοια προσέλευση κοινού όπως οι Rolling Stones σήμερα και ο Paul McCartney. Rolling Stones, stop, coi Beatles stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.